zaman elimden kayıp gidiyor her cümlem. Ruhumu yaralıyor yeminler. Yine de düşmüyorsun dilimden. Kum gibi dağılırken zaman elimden kayıp gidiyor her cümlem. Ruhumu yaralıyor yeminler. Yine de düşmüyorsun dilimden. Seninle kurduğum bir hayat vardı. Birileri onu benden aldı. Kalbimde eskiden bir bahar vardı. Ama şimdi her yerde sen varsın. Bırak geride kalsın her şey benimle. Gel yeniden sen. Ne olur gel sen yeniden. Bu acı parçalıyor beni derinden. Dayanmak zor bana ellerin yokken. Kum gibi dağılırken zaman elimden kayıp gidiyor her cümlem. Ruhumu yaralıyor yeminler. Yine de düşmüyorsun dilimden. Kum gibi dağılırken zaman elimden kayıp gidiyor her cümlem. Ruhumu yaralıyor yeminler. Yine de düşmüyorsun dilimden. Geride kalsın her şey. Sen gel benimle. Ruhum seni özler. Sen gittiğinden beri gülmüyor dünya. Yüzüme bir kere. Zaman elimden kayıp gidiyor her cümlem. Ruhumu yaralıyor yeminler. Yine de düşmüyorsun dilimden.